Dieter Möbius w świecie filmu Metropolis Fritza Langa z muzyką do tego właśnie obrazu. Musik für Metropolis, taki tytuł po prostu nosi ta płyta, która ukazała się 2 tygodnie temu mniej więcej. Przed rokiem wszyscy słuchaliśmy nowej płyty Davida Bowiego, a dzisiaj sięgamy po płytę, która jest hołdem dla tego artysty, hołdem dość szczególnym, złożonym też przez szczególnego artystę. William Basiński. To jest dżentelmen, którego znają Państwo z naszych audycji zupełnie nieźle. On powraca regularnie, powraca także na koncerty. Człowiek, który, jeśli chodzi o dźwięk, o aurę dźwiękową, o nagrania, no, robi rzeczy przeróżne. No, możemy słuchać jego płyt, które trwają wiele godzin, zestawów zapętlonych lupów, a z drugiej strony gdzieś te utwory też mają taką płynną strukturę. Taka muzyka, która rzeczywiście jest bardzo płynna, ale jednocześnie statyczna, która trwa, może trwać godzinami. Można kompletnie stracić przy niej poczucie czasu. I tutaj pod tym względem William Basiński, bo o nim mowa, jest kontynuatorem zarówno pewnej tradycji na przykład Gavina Bryersa, no ale też Briana Eno oczywiście z jego wizją muzyki ambient. To jest w zasadzie teoretycznie to jest też ambient. I to teoretycznie pewnie też jest hołd trochę dla Briana Eno. Myślę, że tak, ale z drugiej strony w tych utworach Basińskiego zawsze jest to drugie dno, polegające na tym takie koncepcyjne drugie dno. Ten najsłynniejszy utwór, czyli Disintegration Loops, to była wieloczęściowa kompozycja. To była rzecz, która powstała z idei pracy na materiale magnetycznym, taśmach, które się zdegradowały i na których dźwięk kolejno nagrywany w kolejnych stadiach, rejestrowany w kolejnych stadiach degradacji taśmy, po prostu się rozsypywał. I wydaje mi się, że to, co odnalazł wtedy Basiński, to jest takie wrażenie, takie opisywanie wspomnień, opisywanie czasu muzyką. Po pierwsze przez tę długość kompozycji, po drugie przez to, co się dzieje z elementami tych kompozycji, w jaki sposób one znikają nam, w jaki sposób się degradują z czasem. No i teraz przechodzimy do nowej płyty, która nosi tytuł Shadow in Time i taki też tytuł nosi utwór na stronie A, ale na stronie B jest kompozycja, o której się chyba mówi znacznie więcej, For David Robert Jones. To jest utwór zrealizowany na zamówienie, jako pewnego rodzaju wspomnienie Davida Bowiego. To jakaś instytucja z Los Angeles zamawiała już, prawdę mówiąc nie pamiętam. Muzyk jest kompozytor z Kalifornii, więc jakaś miejscowa instytucja. Ale to nie jest najistotniejsze. Praca nad tym utworem trwała oczywiście długo, odpowiednio, jak to u tego typu konceptualisty. Fragment taśmy, który został wykorzystany, bo to jest bodaj ten z frazą saksofonu, która się pojawia w utworze w pewnym momencie i która wydaje mi się, że w ogóle jest takim, tak wyznacza życie artystyczne Davida Bowiego gdzieś tam w obrębie jego życia, tego to, zwyczajnego, prywatnego. Tak mniej więcej po 5-6 minutach pojawi się ten saksofon. To jest fragment taśmy, który został i tutaj wchodzą bardzo prozaiczne czynniki w grę. Podobno przerzuty przez kota współlokatora Williama Basińskiego. Więc czasem to jest aż tak proste. Ta taśma jest też zdegradowana i ten dźwięk jest też tak jak w pozostałych utworach Basińskiego. Ale ta cała ciekawostkowość, czy tam nawet pewien komizm tego wydarzenia, że taśmę zniszczył kot, ona gdzieś tam ulatuje w pewnym momencie i tak. I to jest siła muzyki Basińskiego, polega na tym, że ona jednak wciąga, przekonuje do pewnych emocji i przekazuje te emocje w sposób nienatrętny, no bo jeżeli ktoś się tutaj spodziewa, że to będzie miks, sprawny miks utworów Davida Bowiego, to srogo się zawiedzie. Ale będzie saksofon. Będzie saksofon. My posłuchamy, chyba tylko fragmentu tej kompozycji dzisiaj, ona w całości trwa 20 minut. Osińskim. For David Robert Jones. Z płyty long playa A Shadow in Time. Hołd. Trochę było słychać trzaski i to był nasz wkład, taki nasz dodatek specjalny do tego, co zrobił William Basiński, czyli tych zapętlanych, preparowanych dźwięków ambientowych, no ale jednocześnie mających jakiś taki ukryty sens i potencjał emocjonalny w sobie, co trochę by przeczyło idei ambientu, który miałby być taki i zresztą jest w tej wersji Briana Eno do tej pory, nawet na płycie Reflection jest taki bardziej bezosobowy, nieco chłodniejszy jednak, tonujący emocje, jeśli no, już. Ambient miał być taki towarzyszący tak naprawdę. No a tutaj gdzieś tam ta muzyka przestaje być w którymś momencie towarzysząca i jest całkowicie zajmująca, zwłaszcza kiedy pojawia się ten jeszcze zdekonstruowany saksofon. No to teraz w HCH przenosimy się z Kalifornii do Kalifornii na ostatnie pół godziny. Tak jest. Jeżeli państwo troszeczkę drzemali, to teraz czas się obudzić. Tak, rozpoczynamy to nasze dzisiejsze spotkanie krótkie, retrospektywne z amerykańską formacją Taxi the Moon. To był dokładnie rok 1978. No Tears, taka czwórka wtedy, która się pojawiła, ona później została wznowiona i dołączona do płyty Desire, już późniejszej, nagranej w pierwszej połowie lat 80. Ale my dziś będziemy przede wszystkim wspominać Taxi the Moon z pierwszej, tej najważniejszej, debiutanckiej płyty, choć przyznaję, że utwór No Tears to jedna z moich absolutnie ulubionych kompozycji tego zespołu. No a to jest jeszcze taki moment, kiedy z łatwością byśmy, że tak powiem, dołączyli Taxi the Moon do różnych zespołów amerykańskich, punkowych, które grywaliśmy swego czasu przy okazji reedycji płyt wytwórni Soul Jazz Records. Natomiast za chwilę ten zespół, muzyka tego zespołu nabierze takiego bardzo autorskiego charakteru, bardzo wyjątkowego, bardzo, znów muszę użyć tego słowa, eklektycznego, bo jeśli chodzi o taką pozycję na tej scenie muzyki, no przede wszystkim jednak postpunkowej, bo to była scena postpunkowa, to grupa Taxi the Moon mogła prawie z każdym chyba zagrać, ale przebywała głównie w towarzystwie takich najbardziej najdziwniejszych, najbardziej autorskich zespołów, takich jak Perubu na przykład, czy no, formacji Residents znacznie. Dla której wytwórni nagrywali właśnie te pierwsze utwory. Dla jej wytwórni nagrywali pierwsze utwory i to jest też wskazówka, jak odbierać twórczość grupy Taxi the Moon. Ale to też jest ciekawe, że to jest przykład zespołu, który początkowo San Francisco oczywiście, ale oni w pewnym momencie przenieśli się zaraz później, na początku lat 80. do Nowego Jorku, a później zupełnie porzucili Amerykę na rzecz starego kontynentu, bo tutaj grali koncerty, przenieśli się do Brukseli, do Rotterdamu, no, tam mieli publiczność i to ciekawe, że właśnie w tym momencie też ich muzyka się zmieniła, że porzucili ten taki nowofalowy, postpunkowy pazur na rzecz właśnie, myślę, że brzmienia bardziej już eklektycznego, eksperymentalnego. Może to nie była bardzo trudna muzyka, no ale to było już zupełnie coś innego niż to, co grali na początku właśnie od powiedzmy 77 roku do 79, kiedy pojawiały się pierwsze single, kiedy ta muzyka rzeczywiście miała jeszcze taki postpunkowy pazur. Ja myślę, że ona do tej pory jest, może być odbierana jako dziwna. Choć my sięgać będziemy teraz do tych początków, kiedy z kolei na płycie dużej debiutanckiej mamy syntezatory i mamy ślady tego, co się robiło na scenie muzycznej, czyli mocne wejście instrumentarium elektronicznego. No i saksofonu Stevena Browna, który wspólnie z Blaine'em Reiningerem był założycielem, jednym z dwóch założycieli formacji. I dla mnie to był zawsze, ten saksofonista był takim dodatkowym elementem, saksofon w ogóle jako instrument w tym wszystkim. Oczywiście nie był to, nawet w tamtej epoce, nawet w tamtym środowisku nie był to jedyny przykład wykorzystania saksofonu. Takich przykładów było bardzo dużo, paradoksalnie również w Polsce, na scenie punkowej i postpunkowej. No ale to wszystko było z takim smakiem wykorzystane. I Brown grał na saksofonie naprawdę nieźle. Tak, ale to a propos tego saksofonu, bo on teraz powraca, David Bowie też saksofon i tak dalej, to w wielu formacjach, nawet polskich, początku lat 80., te, które później pojawiały się na przykład w Jarocinie, ten saksofon gdzieś tam się pojawił. On czasami brzmiał kompletnie z innego świata. Tak. I to były takie proste solówki i dalej i tak gitary grają. Tutaj Brown grał zupełnie inaczej. Dlaczego powiedzmy dzisiaj Taxi the Moon? Ponieważ w ubiegłym roku pojawiła się świetnie przygotowana reedycja debiutu. Dawno nie było tej płyty wznowionej. Pod koniec roku pojawiła się także w formie winylowej, czyli pierwszy album zatytułowany Half Mute z roku 1980, który oryginalnie pojawił się na nakładem wytwórni Ralph Records, czyli wytwórni The Residents, później także Cramed Disc. Dzisiaj jest dostępny w dwupłytowej wersji, o niej jeszcze dzisiaj powiemy, ale może zacznijmy słuchanie od utworu Triton, czyli po prostu Triton, Diabolus in Musica. Muzyka. Sidomoon, Triton, Muzyka Diabolo z płyty Half Mute, wydanej w roku 1980 oryginalnie. I to był debiut długogrający grupy Tuxedomoon. Nie dość, że saksofon, to jeszcze skrzypce do tego się pojawiały. Głos był albo go nie było, bo też z tymi wokalistami z Tuxedomoon było różnie. W związku z tym ta muzyka rzeczywiście mogła wzbudzać niepokój. Ale ta płyta debiutancka brzmi rzeczywiście bardzo dobrze, nawet po latach, i słucha się tego nieźle. Ona już oczywiście nie szokuje tak jak kiedyś, jak w latach 80. Wtedy słucha się jej zupełnie inaczej. Proponuję teraz utwór What Use. To był także utwór singlowy, który pojawił się bodaj w maju 1980 roku. Później płyta pojawiła się jesienią. Ale dlaczego też sięgamy po tę płytę oryginalną? Ponieważ ona została wznowiona w zestawie dwupłytowym. W drugim zestawie mamy dokładnie odtworzone utwory z Half Mute, ale w wykonaniu innych artystów. I tak pojawia się m.in. Zero Gravity Thinkers, pojawia się Aksak Mobul, to jest taki belgijski zespół, który próbował grać w latach 80., ale jego płyty dopiero dzisiaj się ukazują. Mark Hollander i Vincent Kenis, bardzo ważni, zresztą tak bardzo jest. Ważne postaci dla tej sceny belgijskiej. Tak jest, Non Finito Orchestra, czyli taki francuska orkiestra eksperymentująca. No i pojawia się także Fitus i tego dżentelmena teraz posłuchamy. Zatem najpierw oryginał z roku 1980, What Use, a później wersja już świeższa tej właśnie kompozycji. new noise. Give me new affection. Strange new toys from another world. I need to see more than just three dimensions. Stranger than fiction, faster than light. Z wersji Tuxedo Moon, a później odświeżona wersja, bardzo ciekawie, przez Fitusa, z takiego podwójnego, z drugiej płyty podwójnego zestawu Half Mute. Ale my wracamy do debiutu, rok 1980, Tuxedo Moon, to też był bardzo mocny punkt na tej płycie, 59 to 1. 59-1 against you. It's 59-1 against me. It's 59-1 against you. It's 59-1 against me. 59 seconds of everyone. 59 seconds of everyone. 59 seconds of everyone. Minute. 59 seconds of everyone. 59 seconds of everyone. 59 seconds of everyone of misery. Warto powrócić do oryginału i do tej drugiej płytki z nowymi wersjami tej kompozycji. A ten bas, który tutaj brzmiewał, to oczywiście Peter Principle, ten jeden z członków założycieli Taxi Domun. Których można było zobaczyć, chyba jego, on też był, nie, a niego nie było już na koncercie w... Na festiwalu? Na festiwalu w 2014. Sprawdziłem, słuchając grupy Taxi Domun, ta piosenka, którą chcemy zakończyć audycję, w kwietniu 1986 roku trafiła na 3 tygodnie na listę przebojów programu trzeciego. 26 miejsce, potem 19, potem 26 i spadła. To była połowa lat 80., rok 85, płyta już wytwórni Kramer Disc, album Holy Wars. To były czasy, kiedy zespół Taxi Domun przeniósł się na stałe do Europy. Dziękujemy za dziś. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Na zakończenie In a Manner of Speaking.